dzisiaj już 14, to dla mnie świecą światła miasta. Cel, nagrywać rap i basta, zarobionym hajsem trzeba stać. Realizuj w głowie myśli, analizuj, pracuj. Masz dar do rapu, dzieciaku rapuj. Oczy przytarte, sąsiadem bije nartę. Buty zdarte, metro cel, opuszczam pierwsze piętro. Realizuję rap cel, kierunek strong enter. Biegnę powietrze tle, centrum miasta miga. Tam gdzie się spotyka pierwsza liga. Realizuję plan Boryka, po swojemu tekstem żygam. System, zielony towar, o czym blister. Jestem tu i byłem, psów nigdy nie lubiłem. Wiesz, już 14, to dla nas świecą światła miasta. To światła, które świecą się we wszystkich miastach. Budź już 14, to dla nas świecą światła miasta. To światła, które świecą się we wszystkich miastach. Budź już 14, to dla nas świecą światła miasta. To światła, które świecą się we wszystkich miastach. Budź już 14, to dla nas świecą światła miasta. To światła, które świecą się we wszystkich miastach. Budź się już 14. Dla mnie świecą światła miasta. Zabijam trzeźwość, nie wypadam z formy. Jak morderca odwiedzam miejsca swoich zbrodni. Co okna SMS, SOS. Ej, ej, ty ziom, ziom, gdzie żeś ty jest? Jest, buty na nogach, a nogi na schodach. To krótka droga, pulita i browar. Z diabłem rozmowa gdzieś w blokach. Nie rośnie, a płynie żyto. Takie jest życie, drogi Carlito. Klatka sąsiedzi, nikt sympatią nas nie darzy. Unikają wzroku, jakby bali się zarazić. Z ich problemami, jak z własnymi za pan brat. Dwusiąków na melanzu od x lat. Pod drzwiami małe party, nic nas nie martwi. Przeżyć każdy dzień, jakby miał być ostatni. Wiesz co to? Alkohol, ty stara dewoto. Wiesz co to? Pij mocno, zamknij drzwi, sieroto. Budź się już 14. To dla nas świecą światła miasta. Budź się już 14. To dla mnie świecą światła miasta. Polska 2002, pierdolona rap gra. Życie cały czas trwa. Mam za nadziu sporo, przed oczami rzeczywistość chorą. Ludzi kaskę blisko, nie chcę upaść nisko. Żyć to nie wszystko, wiesz, nie jesz, umierasz. Pieniądze kocham, ale też nie od teraz. Życie według zasad dla mnie to nie slogan. Warszawski slang, moje słowa. Świat jest mój i na tym bukcie mam zajoba. Sprawdź ten towar, pozostawiam trwały ślad. Na track wokal pompuję, reprezentuję swoje nie cudze. W miejscu, gdzie się codzień budzę, gdzie od dziecka żywot brudzę. Przetrwać się uczę, przeżycie oznaczony, ale nie wykolejony. Uczuć się pozbawiony, na krzywdę nieuodporniony. Niekłamany, nie sam sobie zadufany. Temu co robię, pełni oddany, czuję niedosyt. Budź 14, to dla nas świecą światła miasta. To światła, które świecą się we wszystkich miastach. Budź już 14, to dla nas świecą światła miasta. To światła, które świecą się we wszystkich miastach. Budź już 14, to dla nas świecą światła miasta. To światła, które świecą się we wszystkich miastach. Budź już 14, to dla nas świecą światła miasta. To światła, które świecą się we wszystkich miastach. Budź się już 14. Oglądasz nasz obraz, pisane same. Nadpisa speaker, przesane. Razem to mnie to setki razy. Dobrze o tym wiesz, prawda leży gdzieś. Pomiędzy nimi, za to.